Захоп Беларусі Расіяй. Доўгі час у школьных падручніках і ў іншых кніжках па гісторыі гаварылася, нібыта беларусы на працягу стагоддзяў імкнуліся ўз'яднацца з братнім расейскім народам і жыць з ім у адной дзяржаве. Гэта неправда. Беларусы паважалі суседні народ, дапамагалі тым, хто перасяляўся з Маскові ў вялікае княства літоўскае, але жыць пад уладаю расейскіх цароў нашыя продкі ніколі не хацелі. Яны вельмі добра памяталі, як забіваў і гнаў няволю палачанаў цар Іван Жахлівы. Памяталі, як праз 100 гадоў пасля гэтага расейскія ваяводы загадалі перарэзаць усіх жыхароў беларускага горада Мсціслава. Народ не мог забыць, як царскія захопнікі ў розныя стагоддзі рабавалі і выпальвалі нашу зямлю, як прадавалі палонных у рабства туркам і персам. Назаўсёды у памяці беларусаў засталося і тое, што салдаты цара Петра I узарвалі галоўны храм нашай зямлі – Полацкі Сафійскі сабор. Парадкі ў суседняй краіне. Весткі, што даходзілі да Беларусі з Расіі, ніякай ахвоты ўз'ядноўвацца таксама не выклікалі. Дачка Петра I, імператрыца Лізавета, напрыклад, загадала вырываць язык таму, хто скажа пра яе непачцівае слова. А хваліць царыцу не было за што. Вакол самой Масквы лютавалі разбойнікі. У краіне не хапала солі, але вельмі часта простыя людзі не мелі чаго і пасаліць, бо і хлеба было, як той казаў, на адшчык. У расійскім войску панавала палачная дысцыпліна. За якую-небудзь дробную правіну салдат мог атрымаць 2-3 тысячы удараў палкай і памерці на месцы. Расійскія ўлады вялі сапраўдную вайну са стараверамі, людзьмі, якія хацелі захаваць у праваслаўных цэрквах старыя малітоўныя кнігі і абрады. Стараверу палілі, выкопвалі з магілаў і кідалі сабакам. Памешчыкі ў Расіі мелі бязмежную ўладу над сваімі сялянамі. Сялянаў называлі рабамі. Іх ды іхніх дзяцей было забаронена вучыць грамаце. Гаспадары мелі права высылаць іх у Сібір, засекаць бізунамі да смерці, прадаваць, назаўсёды разлучаючы мужа з жонкою, маці з дзецьмі. Пецербургскія і маскоўскія газеты друкавалі аб'явы аб продажы, дзе людзі стаялі в адным пераліку з пародзістымі сабакамі. Ад царскага беззаконня, ад голаду і здзекаў у вялікае княства літоўскае штогод уцякалі тысячы людзей. Цэлымі вёскамі на беларускія землі перасяляліся стараверы. У сярэдзіне 18 стагоддзя расійскі ўрад патрабаваў ад Рэчы Паспалітай вярнуць мільён уцекачоў. Чаму слабела наша дзяржава? Законы аб'яднанай дзяржавы Рэчы Паспалітай, куды, як мы памятаем, уваходзілі Польшча і Вялікае княства Літоўскае, давалі чалавеку значна болей правоў і свабоды, чым у Расіі. Аднак правы гэтыя мелі пераважна толькі паны, шляхта. Правда, шляхты ў Вялікім княстве было шмат. Часам на 6-7 сялянаў прыпадаў адзін шляхціч. Шмат хто з такіх паноў адрозніваўся ад сялянаў толькі тым, што насіў саблю ды ганарыўся сваім гербам. Тым не менш, гэта былі незалежныя людзі. Яны вырашалі мясцовыя і агульнадзяржаўныя справы, заседаючы на соймах. Соймам называўся з'езд шляхецкіх дэпутатаў. У нашай дзяржаве, як і раней, мірна жылі побач людзі рознай веры – вуніяты, праваслаўныя, каталікі, юдэі, мусульмані. Тут па-ранейшаму дзейнічаў статут Вялікага княства Літоўскае, пра які вы ўжо даведаліся з гэтай кнігі. Але ладу і спакою не было і на нашай зямлі. На сваіх землях багатыя вяльможныя людзі, магнаты, трымалі ўласныя войскі і нярэдка вялі са асабістымі ворагамі сапраўдныя войны, ад чаго пакутваў найперш просты народ. На соймах абмяркоўвалі шмат карысных пастановаў, аднак зацвердзіць іх было вельмі цяжка. Існавала недарэчнае правіла, згодна з якім сойм мог прыняць пастанову толькі тады, калі за яе прагаласуюць усе дэпутаты. Які-небудзь падкуплены шляхціч мог крыкнуць са свайго месца «Забараняю!» і патрэбны дзяржаве закон не праходзіў. Нярэдка на соймах разгараліся такія спрэчкі, што шляхцічы хапаліся за шаблі і маглі проста ў зале пасяджэнняў адправіць праціўніка на той свет. Усё гэта падрывала магутнасць нашай дзяржавы. Рэч паспалітая слабела, а суседнія краіны набіралі сілу і ўмешваліся ў яе справы. Падзелы Рэчы Паспалітай. Ужо з часоў Петра I расійскія войскі вельмі часта, без усялякага дазволу, урываліся на беларускія землі. З дапамогаю сваіх салдатаў цары садзілі на трон нашай дзяржавы патрэбных ім людзей і рыхтаваліся да захопу Беларусі. У 1772 годзе тры краіны – Расія, Аўстрыя і Прусія – дамовіліся паміж сабой падзяліць Рэч Паспалітую. Кожная з гэтых дзяржаваў адарвала сабе частку чужой зямлі. Расія захапіла ўсходнюю Беларусь з гарадамі Віцебскам, Магілевам, Воршай, Мсціславам, Гомелем. Новая межа, якая праходзіла па Дзвіне, разрэзала на дзве часткі Полацак. Сафійскі сабор апынуўся ў Расійскай імперыі, а старажытныя Бельчыцы, дзе некалі жылі полацкія князі, засталіся ў Рэчы Паспалітай. Лепшыя людзі вялікага княства Літоўскага і Польшчы спрабавалі выратаваць сваю дзяржаву ад пагібелі. Тут было створанае першае ў свеце міністэрства народнай асветы, адукацыйная камісія, што адчыняла школы і навучальні. Сойм зацвердзіў першую ў Еўропе канстытуцыю, асноўны закон краіны. Канстытуцыя забараняла магнацкія ўсобіцы і ўмацоўвала ў краіне парадак. Але час быў страчаны. На абшары Рэчы Паспалітай зноў варваліся расійскія войскі. У 1793 годзе Расія захапіла цэнтральную Беларусь разам з Менскам, а яшчэ праз два гады астатнія землі былога вялікага княства Літоўскага. Так здзейснілася даўняя мара маскоўскіх уладароў. Наша бацькаўшчына страціла сваю самастойнасць і надоўга трапіла ў расійскую няволю. Пад прымусам чужынцаў. На захопленых землях царскія ўлады ўводзілі свае парадкі. Імператрыца Кацярына II і яе сын Павел раздалі паўмільёна беларускіх сялянаў сваім памешчыкам. Прыгнёт у Расійскай імперыі быў больш цяжкі. Раней прыгонныя сяляне разлічваліся са сваімі гаспадарамі грашыма. Цяпер яны мусілі ледзь не кожны дзень ад світання да змеркання працаваць на панскім полі. У беларускіх гарадоў адабралі ўсе ранейшыя правы і вольнасці. Каб хутчэй сцерці памяць пра той час, калі наша бацькаўшчына была незалежная, новая ўлада забараніла нават старадаўнія гербы. Падаткі на беларускіх землях былі ў 5 разоў цяжэйшыя, чым на расейскіх. Маладых здаровых мужчынаў пад прымусам забіралі ў царскую армію. Родныя развітваліся з імі так, быццам праводзілі на той свет. Бо салдаты павінны былі служыць цару ўсё жыццё. Потым гэты тэрмін зменшылі да 25 гадоў, але пасля такой доўгай службы ўсё роўна амаль ніхто не вяртаўся дадому жывы. Царскія ўлады не прызнавалі беларусаў за народ і змагаліся з нашай мовай. Вучыцца на ёй было забаронена. Нашых продкаў пазбаўлялі права нават на свае імёны і прозвішчы. Адразу пасля захопу ўсходніх беларускіх земляў царскія пісарчукі перарабілі Міхасёв у Міхаілов, Язэпов у Іосіфов, а Тамашов у Фамы. Жукі ператварыліся ў Жукавах, кавалі – у Кавалёвых. Новыя гаспадары учынілі з паняволенага народа яшчэ адзін здзек. Большасць беларусаў была тады вуніятамі, якія добра ведалі, што яны не расейцы і не палякі. Каб хутчэй ператварыць беларусаў у расейцаў, царская ўлада забараніла народную вуніяцкую веру, якая была апірышчам беларускай мовы. Тых, хто не хацеў ісці да праваслаўных царскіх папоў, усяляк каралі і часам збівалі да смерці. У адной з тагачасных газетаў расійскі пісьменнік Александр Герцен расказаў пра выпадак, калі хлопчыку уніяту, які адмаўляўся прыняць чужую веру, царская паліцыя загадала даць 200 бізуноў. Трапіла пад забарону не толькі беларуская мова, але і сама назва Беларусь. Адмысловым указам цар загадаў ва ўсіх дзяржаўных дакументах называць нашую бацькаўшчыну северо-западным краем. Расійскія ўлады хацелі, каб беларусы забылі пра сваю былую незалежнасць, каб забылі нават найменне сваёй зямлі. Але беларусы не змірыліся з чужынскім панаваннем. На працягу няпоўных 100 гадоў пасля захопу Беларусі нашы вольналюбівыя продкі тройчы браліся за зброю, каб вырвацца са смяротных абдымкаў царскай імперыі. Першым у гэтай барацьбе было паўстанне Тадэуша Касцюшкі, пра якое пойдзе гаворка у наступным апавяданні. А зараз адкажы на пытанні і выканай заданні. Чаму беларусы не хацелі жыць пад уладаю маскоўскіх цароў? Раскажы пра парадкі ў расійскай дзяржаве. Чаму слабела нашая краіна? Што ты ведаеш пра падзелы Рэчы Паспалітай? Чым яны скончыліся? Раскажы пра жыццё ў Беларусі пад царскім прыгнётам. Як захопнікі ставіліся да нашай мовы? Як яны перакручвалі беларускія імёны і прозвішчы? Чаму расійскія ўлады забаранілі уніяцкую веру? Дзеля чаго цар забараніў назву Беларусь?